महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। रसूलों के आमाल के दूसरे बाब में जब आसमान से रूहुल कुदुस नाजिल हुआ तो शागिर्द रूहुल कुदुस से भर गए और खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनाने लगे। तब कुछ लोग ये कहने लगे कि वो तो नशे में हैं। हाँ, वो नशे में तो थे, पर ये अंगूरों का शीरा न था, लेकिन पाक रूह का वो मसा था जिससे भर कर उन्होंने दुनिया को हिला दिया। मेरे अजीजों, अगर आप भी इस दुनिया को यीशु के शागिर्दों की तरह हिलाना चाहते हैं तो पाक रूह के मसा से भर जाइए और फिर देखिए कि खुदावंद कैसे बड़े बड़े काम करता है। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के, मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के, ये अंगूरों का शीरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आँखों पे पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। जिसमें शामिल ना हो इश्क तेरा, वो परिस्तिश परिस्तिश नहीं है। कुरंतियों के पहले खत के 13वें बाब में पौलुस रसूल कुछ इस तरह से फरमाते हैं, अगर मैं बड़े बड़े काम करूं और मेरा ईमान इतना बड़ा हो कि पहाड़ों को हटा दूं, लेकिन मोहब्बत ना रखूं तो कुछ भी नहीं। मेरे अजीजों, आज दुनिया मसीहत में किसी और चीज से ज्यादा खुदा बाप की मोहब्बत को देखना चाहती है। आइए दुनिया को मसीहा की उस अपनी मोहब्बत से रूबरू करा दें। जिसमें शामिल ना हो इश्क तेरा, वो परिस्तिश परिस्तिश नहीं है। जिसमें शामिल ना हो इश्क तेरा, वो परिस्तिश परिस्तिश नहीं है। तेरे कदमों पे होता नहीं जो, तेरे कदमों पे होता नहीं जो, कोई सिजदा वो सिजदा नहीं है। मेरे